witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 3 października i 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Specustawa powodziowa do podpisu prezydenta. Senat przyjął dokument bez poprawek. Nowe przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu przygotował resort zdrowia. Dotyczą opakowań. Szef NATO mówi w Kijowie o strącaniu rosyjskich rakiet, zanim wlecą nad terytorium Ukrainy. Senat uchwalił bez poprawek specustawę powodziową. To oznacza, że nie wróci już do Sejmu, tylko trafi do prezydenta. Zgodnie z zapowiedziami senackiej większości ustawę przyjęto bez poprawek. Te opóźniłyby przekazanie jej prezydentowi i tym samym wejście w życie przepisów, na które czekają powodzianie. Uzasadniali dzisiejsze głosowanie senatorowie koalicji rządowej. Ustawę uchwalono jednomyślnie, na co zwracał uwagę Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. To, co jest w tej ustawie ważne, to jest to, że jesteśmy wszyscy, że podpisujemy się pod tymi zapisami. Wszyscy po dyskusji, może różnym spojrzeniu, ale jesteśmy przekonani, że to jest po prostu potrzebne tu i teraz. W debacie do ustawy zgłoszono kilka uwag. Mają zostać uwzględnione w projekcie jej nowelizacji, nad którym pracuje rząd. Poprawki, które rozszerzają pomoc, próbowało wprowadzić PiS, ale ostatecznie i ta partia poparła ustawę w wersji bez poprawek. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Jutro, najpóźniej w poniedziałek, do uzgodnień zostanie skierowany projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe przepisy dotyczące m.in. opakowań, w których sprzedawany jest alkohol, przygotowało Ministerstwo Zdrowia, mówi jego szefowa Izabela Leszczyna. Opakowania, w których sprzedawany jest alkohol, nie mogą przypominać opakowań, w których sprzedawane są produkty do spożycia dla dzieci. To z całą pewnością. Nowelizacja to konsekwencja afery związanej z wprowadzeniem do niektórych sklepów tubek z alkoholem przypominających musy dla dzieci. Szefowa resortu zdrowia chce, by nowela została uchwalona jeszcze w tym roku, a zaczęła obowiązywać od stycznia. Celowanie w rosyjskie rakiety, zanim zostaną użyte przeciwko cywilom w Ukrainie, może pomóc ratować życie, powiedział szef NATO Mark Rutte podczas wizyty w Kijowie. To pierwsza podróż nowego sekretarza generalnego Sojuszu do tego kraju. Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim szef NATO mówił o prawie Ukrainy do obrony. Ukraina ma oczywiście prawo się bronić. Prawo międzynarodowe jest w tej kwestii po stronie Ukrainy. To prawo nie kończy się na granicy. Rosja prowadzi nielegalną wojnę, a to oznacza, że celowanie w rosyjskie myśliwce i rakiety, zanim będą mogły zostać użyte przeciwko infrastrukturze cywilnej Ukrainy, może pomóc uratować życie. Prezydent Wołodymyr Zełenski po raz kolejny wezwał sojuszników, by pozwolili Ukrainie na uderzenie głębiej na terytorium Rosji. Libańska armia odpowiedziała ogniem w kierunku sił Izraela. To pierwsza taka sytuacja od momentu rozpoczęcia konfliktu i reakcja na zabicie libańskiego żołnierza. Tymczasem Izrael poinformował o ataku na siedzibę wywiadu Hezbollahu w Bejrucie. Wojskowy zginął w izraelskim ostrzale posterunku na południu kraju. To właśnie tam od kilku dni toczy się lądowa operacja sił obronnych Izraela. Oficjalnie jej celem są bojownicy Hezbollahu skupieni na południu kraju i południowych przedmieściach Bejrutu. Konflikt eskaluje od połowy września, gdy Izrael przeprowadził ataki na pagery i krótkofalówki członków Hezbollahu. Organizacja jest celem izraelskich ataków od 7 października ubiegłego roku i ataku Hamasu na południowy Izrael. Jak podało libańskie Ministerstwo Zdrowia, w tym czasie zginęło niemal 2000 osób, w tym ponad 120 dzieci. Przeszło 9000 osób zostało rannych. Liban zapewnia również, że kontroluje swe przejścia graniczne po tym, jak Izrael oskarżył Hezbollah o szmuglowanie broni z Syrii. Karol Dermoros, Polskie Radio. Krystian Herba z Rzeszowa szykuje się do bicia kolejnego rekordu świata. To człowiek, który skacząc rowerem po schodach zdobył 18 najwyższych budynków na globie. Jutro zmierzy się z Warsaw Tower w stolicy, które ma 53 piętra i liczy 310 metrów wraz z iglicą. Jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Aktualny rekord świata z 2019 roku także należy do Krystiana i wynosi 3581 schodów. Żeby zrobić więcej, będę musiał na ten budynek skoczyć niemalże trzykrotnie. Ilość schodów, którą chcę pokonać, wymusza użycia windy. W związku z czym po skoczeniu na 46 piętro będę zjeżdżał windą na piętro minus 1. Kolejny raz skakuję na 46 i zjeżdżam na minus 1. Dopiero po tym wskakuję na dach, bo najwyższy dostępny punkt budynku to jest taras widokowy, który znajduje się na dachu. To jest powyżej 53 piętra. Start jutro punktualnie o 11. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Pięć minut po 17:00, nie mogący doczekać się na swoją kolej Dariusz Urbanowicz. Tak, dzisiaj duże emocje piłkarskie przede wszystkim. O godzinie 18:45 mecz Legii Warszawa z Betisem Sevilla w ramach Ligi Konferencji Europy, tuż za rogiem, można powiedzieć, przy Łazienkowskiej. O 21:00 do boju ruszy Jagiellonia, która na wyjeździe zagra z FC Kopenhaga. Trzymając się chronologii, najpierw zapowiedź starcia wojskowych z Betisem, mówi trener Gonzalo Feo. Drużyna z dużą jakością, z własnym stylem, który lubi narzucać swoją jakością z piłką w trakcie każdego spotkania, nie zależy z kim zagra. Co Legia zamierza na to? Na pewno pomimo tego, że adaptujemy pewne rzeczy w przygotowanie do meczu i rozmawiamy, wzmacniamy pewne rzeczy, to chcemy mieć tożsamość i jesteśmy z tych ludzi, którzy wierzą, że chcemy wygrywać, ale chcemy wygrać w danym sposobie. Wieczorową porą o 21:00 w Kopenhadze Jaga, która w Ekstraklasie nabrała wiatru z żagle, zagra z tamtejszym klubem FC Kopenhaga. Ostatnio Jagiellonia wygrała 3 mecze z rzędu. Tym bardziej trener Adrian Siemieniec jest dobrej myśli. Ja widzę po niektórych zachowaniach moich zawodników, że nabieramy takiej odpowiedzialności, takiej mądrości, momentami odpowiedzialności za wynik. I to mnie cieszy, bo to świadczy o tym, że jesteśmy dojrzalsi. Ale wiadomo, że wojsko będzie weryfikować nas. Na pewno musimy się przygotować na to, że jakość po stronie przeciwnika będzie spora i starać się na parkę pokazać dobrą piłkę i dobrą Jagiellonię, która nie pojedzie tam na ścięcie, tylko pojedzie zagrać o korzystny wynik. Wiadomo, że nie jesteśmy w roli faworyta, ale nie mamy nic do stracenia. Przypomnę, pierwszy gwizdek o 21:00. Teraz wieści z tenisowych kortów. Kamil Majchrzak zagra w ćwierćfinale Challengera w Alicante. Polski tenisista gra w Hiszpanii z rozstawieniem na 6. pozycji, a w 1/8 finału wyeliminował po wyrównanym meczu Czecha Iziego Weselego. 7-6, 6-7 i 7-5. Kolejnym rywalem Majchrzaka będzie Chorwat Duje Ajdukowicz. Świetny występ judoczki Karoliny Siennickiej w Mistrzostwach Świata Juniorek w Duszanbe. W walce o brąz zawodniczka AZS-u Politechniki Warszawskiej pokonała przez IPON Hiszpankę Adrianę Saez. Sponsorem audycji był Orlen. Teraz najcieplej w Rzeszowie i Słubicach, ponad 13 stopni Celsjusza, a najchłodniej w Elblągu, 8. Wieczorem w Polsce dużo chmur i odrobina deszczu, a wysoko w górach może pruszyć śnieg. W nocy popada. W najchłodniejszym momencie temperatura wyniesie od 5 do 10 stopni Celsjusza, a nad morzem około 12 stopni. Jutro temperatura maksymalna od 8-10 stopni na południu, 11-15 ma być na pozostałym obszarze Polski, najchłodniej na Podhalu i w Sudetach, tam 6-7 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, przygotowała ją Ewa Lipowicz. Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. Ja nazywam się Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Tę godzinę zaczynamy od utworu Hungry Like the Wolf, Duran Duran w Trójce. Behind. 11 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czujki ratują życie. Można powtarzać to do znudzenia, ale inaczej brzmi to powiedziane od tak, a inaczej jak człowiek usłyszy taką historię z pierwszej ręki. Usłyszał ją Michał Jędrkowiak i w związku z tym, że rozpoczął się sezon grzewczy, przypomina razem ze strażakami o montowaniu w domach czujek czadu i dymu. Czy pani ma w domu czujkę? Mam. Nigdy nie pikało jeszcze, bo uważamy. Zakładaliśmy piec gazowy i od razu, tak. Jak był instalator, to nam powiedział, żebyśmy od razu tą czujkę kupili i od tamtej pory mam. Czujkę miał też na szczęście Krzysztof Juszkiewicz z Poznania. Mieszkał w kamienicy przy Kraszewskiego, w której w sierpniu doszło do pożaru i eksplozji. Zginęło dwóch strażaków, ale ofiar mogło być więcej. W pewnym momencie usłyszeliśmy sygnał czujki. Kiedy wyjrzeliśmy przez okno, widzieliśmy też, że dym się skądś wydobywa. Wezwaliśmy straż pożarną, pobudziliśmy wszystkich mieszkańców i zarządziliśmy ewakuację, żeby po prostu wszyscy opuścili lokale. Gdyby wówczas obywatel nie zaalarmował pozostałych mieszkańców, no to mogło być nie aż dwóch strażaków, ale 20 osób. Mówi komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Mariusz Feltynowski. Straż chce, żeby posiadanie czujki stało się obowiązkowe. Jest propozycja zmiany w przepisów ministra spraw wewnętrznych i administracji o tym, żeby nowe mieszkania budowane były wyposażone już w takie czujki. A jeśli chodzi o stare, no to dajemy sobie 5 lat. Nie chcielibyśmy, żeby strażacy narzucali przepisy i powodowali to, że obywatel musi ponosić nowe koszty finansowe. To nie dużo kosztowało. Nie, drogie, nie dużo. Koszt takiej czujki, nie najtańszej, no dobrej jakości, to jest 50-60 zł, więc 10 zł rocznie przez 5 lat, jeżeli ktoś sobie odłoży do skarbonki albo niecałą złotówkę miesięcznie, no to będzie w stanie wyposażyć się w ten obiekt. Instalacje grzewcze powinni sprawdzać specjaliści. Większość ludzi na szczęście regularnie ich zaprasza. Przychodzi do nas 2 razy do roku na kontrolę pieca i sprawdza to. Zdarza się jednak, że ludzie to zaniedbują. Wiesław Czuba z Krajowej Izby Kominiarzy opowiedział mi historię z domu pod Warszawą. Po pożarze sadzy w kominie konieczna była wizyta kominiarza, który wszystko sprawdzi i oczyści. Pojechał tam jego syn. Po tygodniu przyjeżdża, zaczyna to robić, wywierca, a tam jest cały czas tyle się sadza. Po tygodniu, więc cały tydzień ci ludzie, którzy tam mieszkają, byli narażeni na to, że mogli się zatruć tlenkiem węgla. Teraz inna historia. Udowadnia, że czujka, tym razem dymu, może przydać się w budynku, w którym żadnego pieca nie ma. Osoba otrzymała w prezencie taką czujeczkę i zamontowała ją w pokoju dziecięcym. Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Córka tego właściciela usnęła z książką na łóżku, czytając tę książkę. Lampka się przewróciła, zaczęła wypalać poduszkę, no i ta czujka się załączyła. No ta czujka uratowała tak naprawdę i to dziecko, i całą rodzinę. Wielokrotnie zdarza się tak, że pożar, do którego jedziemy, no nie widać z zewnątrz jakichś tam oznaków pożaru, że to mieszkanie jest wypalone. Okazuje się, że pożar objął niewielką część, na przykład wersalkę, komodę, ale mimo wszystko powstające gazy pożarowe spowodowały śmierć osób, które zginęły w tym pomieszczeniu. Najlepiej, żeby ofiar pożarów nie było wcale, ale to niestety niemożliwe. Straż chciałaby chociaż zbliżyć polskie statystyki do tych zachodnich. W Niemczech na 1 000 000 osób w pożarach giną 4 osoby, we Francji 6, w Polsce 10. Od początku roku straż miała ponad 3000 interwencji związanych z ulatnianiem się tlenku węgla. O śmierć otarło się 860 osób, które się podtruły. 26 niestety zginęło. Czujkę można kupić, jak słyszeliśmy, za kilkadziesiąt złotych, ale w całym kraju jest też mnóstwo akcji rozdawania takich urządzeń za darmo. I just woke up from a dream. You and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized, wherever you go that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile w Trójce. 19 minut po 17. Mamy w Polsce spór o kota wolno żyjącego. Z tym określeniem, a raczej idącymi za nim konsekwencjami, nie zgadza się ponad 30 organizacji i ośrodków rehabilitacyjnych dzikich zwierząt. Domagają się one zmian w obywatelskim projekcie ustawy o ochronie zwierząt, który niedawno trafił do Sejmu. Pod tym projektem podpisało się ponad 500 000 osób. O tym, co się dzieje, gdy instynkt spotyka się z prawem. Bartosz Bielecki. Koty raczej dobrze nam się kojarzą. Dosyć czułe, inteligentne. Koty są bardzo przyjacielskie. Tak jak ludzie, każdy nas w inny sposób. Ale niech pozory nas nie zmylą, bo natury oszukać się nie da. Koty to też łowcy i to bezwzględni. Przekonują się o tym często osoby zaangażowane w pomoc dzikim zwierzętom, na przykład ptakom. W zasadzie co miesiąc zdarzają się sytuacje, że dostajemy albo właśnie ptaka z informacją, że został przyniesiony przez kota. Katarzyna Łochowska, kierowniczka ośrodka rehabilitacji ptasi azyl we warszawskim zoo. Albo odpowiadamy na wiadomości mailowe, że właśnie kot przyniósł do domu ptaszka, co z nim dalej mamy zrobić, więc tak ten problem istnieje. Dlatego aktywiści chcą, aby zająć się nim na poważnie. A według nich przepisy nowej ustawy to zjawisko mogą tylko pogłębić. W zamieszczonym w sieci apelu czytamy... Dla osób, którym leży na sercu dobro gatunków rodzimych i chronionych prawem, niepokojący zatem jest zapis w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w którym używa się terminu kot wolnobytujący, przez który rozumie się koty bytujące w środowisku człowieka, będące stałym elementem ekosystemu, żyjące niezależnie od człowieka lub przy jego wsparciu urodzone na wolności, mające możliwość swobodnego rozwoju i swobodnego bytu. Ten zapis kot wolnobytujący. Lekarz weterynarii Maria Kuczkowicz, prowadząca projekt w imieniu tych, co nie mówią. Nie tylko uświadamia społeczeństwo, ale wydaje nam się, że również osoby, które zarządzają gminami, miastami, że ten kot powinien być naturalną częścią środowiska. No a niestety tak nie jest. On jest gatunkiem, który przez Polską Akademię Nauk został uznany kilka lat temu za gatunek inwazyjny. Bo chociaż nie jest to oczywiste, to kot w starciu z dzikimi zwierzętami ma przewagę. Szczególnie jeśli jest to kot domowy. W tym momencie, w takiej formie, to już nie jest naturalny drapieżnik. To nie jest ryś, to nie jest żbik, tylko jest to kot udomowiony tak jak pies. Więc w tym momencie wprowadzanie kolejnego drapieżnika, którego populacja dosyć naprawdę mocno się rozrasta i w zasadzie w naturalnym środowisku nie ma innej populacji drapieżnika, która by byłaby aż tak rozpowszechniona. To oczywiście nie oznacza, że ktoś chce iść z kotami na wojnę. Te, które z nami żyją, mogą się czuć bezpieczne. Chociaż, jak zaznacza dr Jagna Kudła, prawdziwe niebezpieczeństwo jest już wśród nas. Koty wolnobytujące nie stanowią tak dużego zagrożenia, jak te koty wypuszczane przez właścicieli, czy przez opiekunów bezpośrednio na zewnątrz. Dr Kudła jednak uspokaja. Tylko połowie kotów podczas łowów udaje się coś upolować. Zatem czy obrońcy dzikich zwierząt będą skuteczniejsi w swoich działaniach? Te wszystkie sugestie, które wpływały do nas podczas zbiórki podpisów dotyczące poszczególnych zapisów ustawy o ochronie zwierząt. Magdalena Silska, Otos Animals. Będziemy brali pod uwagę, one będą przedyskutowywane. Sejm ma teraz 3 miesiące, aby rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt. No to teraz coś dla kotów w sam raz. Grupa Super Furry Animals, czyli super futrzaste zwierzaki. W piosence Show Your Hand w Trójce. I can see flowers wilting in the sun. Grandeur can overcome anyone.

Korzystaj z rad dietetyków i lekarzy. Jako część zdrowej diety sterole to najskuteczniejszy naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima Cardio. Trzy kroki do niższego cholesterolu. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na www.dostawcze.pl. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 17:29. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja drogowa w radionawigatorze Trójki Maciej Sampolski. Na A1 mamy utrudnienia między węzłami Toruń Południe a Lubicz. 151 km. Pojazd ciężarowy uderzył tutaj w bariery, a zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. Na A1 poważnie zakorkowana jest trasa przed Rusocinem. W stronę Gdyni kierowcy muszą stać w 6-kilometrowym korku, a przed węzłem Gdańsk Południe na S6 również jest kolejka. Korek ciągnie się od węzła Kowale na trasie w stronę Łodzi. Jeszcze S7 kierowcy muszą zwalniać się przed węzłem Lipce i tak aż do węzła Gdańsk Południe. Ten zator ma z kolei 5 km. Do tego krajowa 75 i poważne utrudnienia na trasie Nowy Sącz-Muszynka. W miejscowości Łabowa jest całkowita blokada po zderzeniu pojazdu osobowego i ciężarówki. Mamy tutaj objazdy przez Grybów i wojewódzką 981. Z kolei na A4 trzeba się przygotować na 12-kilometrowy zator na trasie Wrocław-Katowice na wysokości Opola. Do czasu przejazdu w tych okolicach trzeba doliczyć kilkadziesiąt minut. Dwa mniejsze zatory są jeszcze na dolnośląskim odcinku tej samej autostrady. To trasa w stronę Wrocławia. Powoli poruszają się pojazdy w okolicach Legnickiego Pola i Kostomłotów. I teraz już czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najwcześniej w marcu Rada Polityki Pieniężnej może rozpocząć dyskusję o obniżeniu stóp procentowych. Wczoraj pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że rozmowy o obniżce stóp mogą się rozpocząć po tym, jak członkowie Rady zapoznają się z marcowym raportem o inflacji i wzroście gospodarczym. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący kardiochirurga Mirosława G. na pół roku więzienia w zawieszeniu za nieumyślne narażenie pacjenta na utratę życia i umorzył sprawę z powodu przedawnienia. Lekarz został zatrzymany w lutym 2007 roku i miał być to jeden z pierwszych sukcesów nowo utworzonego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa pacjenta i przyjmowania łapówek. Lasy Państwowe prezentują nowe zasady sprzedaży drewna, które będą obowiązywały w kolejnych 2 latach. Są korzystne zarówno dla środowiska, jak i gospodarki, mówi ministra klimatu Paulina Henning-Kloska. Wprowadzamy zasady, które pozwolą na zredukowanie śladu węglowego i jednocześnie promowanie lokalnych przedsiębiorców. Nowe rozwiązania przewidują, że sprzedaż drewna będzie się odbywała 2 razy w roku, a Lasy Państwowe będą też publikować plany sprzedaży surowca przed uruchomieniem tej procedury. W Mołdawii wykryto siatkę, która chciała wpływać na wybory i referendum europejskie. Miało ją tworzyć ponad 100 tysięcy osób. Według policji za grupą stoi ukrywający się w Moskwie szef zdelegalizowanej prorosyjskiej partii politycznej. Referendum w sprawie przystąpienia Mołdawii do Unii, a także wybory prezydenckie odbędą się w tym kraju 20 października. Więcej informacji o 18:00. Mamy dużo chmur i odrobinę deszczu, a wysoko w górach podobno sypie. W nocy też ma padać. W najchłodniejszym momencie noc temperatura wyniesie od 5 do 10 stopni Celsjusza. Nad morzem będzie około 12. Jutro, jeśli chodzi o opady, też będą, a temperatura ma wynieść od 6 do 15 stopni Celsjusza. I 28 minut do godziny 18:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To Dym i Verde. Możesz zostać na noc, ale z ust mi pi, nim otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś ty. na całe szczęście ciebie nie ma w nim. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć. Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz. Lecz nie mam na. Nie. 26 minut do godziny 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. 2027 Trójek, proszę dzwonić. W sprawie ostatniego tematu Trójek i sprawdzanie instalacji kominiarskich. Normalnie przez lata usługa kominiarska kosztowała około 150 zł. W tym momencie została podniesiona do 350 zł. Jest związana z jakimś bardzo rygorystycznym sprawdzaniem, zbieraniem informacji o domu. Bardzo rygorystyczne sprawdzenie takich kwestii, które mogą decydować o ludzkim życiu. Brzmi dobrze. Ta cena już zdecydowanie nie, ale jeśli chodzi o te czujki, o których mówiliśmy, to jest koszt kilkudziesięciu złotych. Dobrze o tym pamiętać. To wygórowana cena jak za uratowanie życia. No, nie wydaje się być zbyt duża. Trochę się zakręciłem. Za 5,5 godziny, trochę mniej niż 5,5 godziny, punktualnie o 23:00 w Trójce pojawi się audycja Ludzka Sprawa, w której temat aresztów tymczasowych będzie tym głównym. Aresztów regularnie nadużywanych w naszym kraju. Audycja Ludzka Sprawa to rozmowy, w których centrum jest człowiek i jego prawa, a te prawa są omijane. Niektórzy powiedzą, że łamane, gdy stosowane są tak zwane areszty wydobywcze. Tymczasowe areszty przedłużane po to, by zmiękczyć zatrzymanych, wymusić na nich określone działania. Sądy niestety przy wydawaniu takich decyzji są obojętne na to, że na przykład prokuratura nie poczyniła w śledztwie żadnego postępu. Audycja Ludzka Sprawa dziś po 23:00 w Trójce zaprasza Sylwia Gregorczyk-Abram. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. Słychać się jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. I mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Co parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Nie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Po końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Jak już skończą się te komplikacje. ci tutaj będzie. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. W końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Przyjemnie w to popołudnie. Tuż Król Słońce w Trójce. Na 21 minut przed 18. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando, me estás dando. Za 18 minut 18. Tu Trójka. W studiu Ernest Zozuń i jego gościnie. Puls Trójki. Polacy chcą liberalizacji prawa aborcyjnego i w dużej większości wzięliby udział w referendum w tej sprawie. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster dla Super Expressu. Przypomnę, że z głosowań i dyskusji na najwyższym szczeblu wynika, że politycy tej opinii chyba raczej nie podzielają, bo w lipcu odrzucili przepisy dekryminalizujące przerywanie ciąży i pomoc w tym. No i generalnie polityczna układanka w parlamencie, jak i to, że ostatecznie pod każdym z tych prawnych dokumentów musi podpisać się prezydent, no to ta układanka i ten puzzel zatrzymuje na dobre wszystkie dokumenty w tej sprawie. Do dzisiejszej rozmowy w Pulsie Trójki zaprosiłem Natalię Broniarczyk z organizacji Aborcja Bez Granic i panią Ewę Kowalewską z Forum Kobiet Polskich. Witam panie. Dzień dobry. 62% Polaków chce przeprowadzenia referendum w sprawie prawnych rozwiązań dotyczących aborcji. Tak sobie pomyślałem, jak popatrzyłem na wyniki tego sondażu, że może to rzeczywiście jest sposób, by sprawę rozwiązać, no i popchnąć dalej. Pani Natalio? Ja akurat jestem przeciwniczką referendum i już powiem dlaczego. Mamy w tym momencie w Sejmie 3 ustawy, które miałyby zmienić prawo aborcyjne. Referendum nie zmienia prawa. Referendum pokazuje nam, czego chce społeczeństwo. Po referendum trzeba i tak napisać ustawę, ona musi przejść przez Sejm, Senat i potem trafić do prezydenta. Z mojej oceny ja to widzę jako marnację pieniędzy i po prostu wydawanie bardzo dużych funduszy na coś, co my już wiemy z badań, bo te badania od wyroku Trybunału pokazują, że Polacy są bardziej tutaj liberalni, jeżeli chodzi o aborcję, niż politycy. Pani Ewo, pani też przeciwko referendum? Polsce jest bardzo trudno wygrać referendum, bo trzeba mieć ponad 50% wszystkich głosujących uprawnionych do głosowania. No jak dotychczas się to nie udało. Natomiast dla mnie wątpliwe jest to badanie, no bo jak wiadomo, można w opinii publicznej zadawać różne pytania, no i na różne pytania dostaje się odpowiedź. My opieramy się na bardzo wiarygodnych badaniach z wiosny tego roku, jak najbardziej aktualnych, CBOS-u, które są firmą państwową i bardzo są wiarygodne. Co roku robią takie badania, no i one dla nas są wiarygodne. Z tych badań wynika na podstawowe pytanie, ile Polaków popiera aborcję na życzenie albo na żądanie, jak inaczej mówią, albo jeszcze inaczej, jeżeli kobieta nie chce mieć dziecka. I okazuje się, że jest to 65% polskiego społeczeństwa. Tymczasem na tych badaniach w ogóle tego pytania nie ma, więc jest, jest manipulacja. Jest, pani Ewo, bo idąc dalej w tych badaniach, czytamy, że 46% badanych zagłosowałoby w tym referendum właśnie za prawem do aborcji od 12 tygodnia ciąży, bez obostrzeń prawnych i bez kosztów żadnych. Ale bez żadnego ograniczenia. Do kiedy? No, to tak jak do 12 tygodnia ciąży. A przepraszam, ale 12 tygodnia ciąży można zrobić aborcję z powodu jakiejś bardzo poważnej przyczyny, co jest w polskim prawie uwzględniane, albo można otworzyć furtkę i powiedzieć, że jak ktoś nie chce tego dziecka, no to po co ma je rodzić? No i w tym momencie mamy pierwsze pytanie, od kiedy człowiek? Bo jeżeli to jest człowiek, to powinniśmy go chronić. Ja może powiem z drugiej strony, że również CBOS jest jak na ten moment jedynym autorem badania pokazującego, ile kobiet w Polsce rzeczywiście decyduje się na aborcję. To jest badanie doświadczenia aborcyjne Polek, co prawda z 2013 roku, ale jedyne do tej pory. Pokazuje, że aż około 5,5 miliona kobiet przynajmniej raz w życiu przerwało ciążę w Polsce i ja myślę, że musimy prawo tworzyć tak, żeby ono było dopasowane do rzeczywistości. Jeżeli pomimo zakazu aborcji codziennie co najmniej 130 kobiet decyduje się na aborcję, to znaczy, że prawo tutaj nie jest aż tak ważne. Ważniejsze jest to, czego potrzebują te kobiety. I przepisy powinny w jakimś sensie nadążać za potrzebami społecznymi. Politycy powinni być na tyle odpowiedzialni, żeby zauważyć rzeczywistość i rzeczywiście to prawo dostosowywać do tej rzeczywistości. Ja uważam, że my musimy patrzeć na zmiany prawne właśnie pod tym kątem. Komu one są potrzebne? Dlaczego w tym momencie tak wiele kobiet boi się zejść w ciążę? Dlaczego tak wiele kobiet boi się iść do szpitala, boi się, że nie dostanie tam pomocy. Jeżeli mamy taki wysoki poziom lęku i też taką wysoką potrzebę zmian prawnych, no to procedujmy ustawy, które już są w Sejmie i rzeczywiście dostosowujmy tę rzeczywistość. Jesteśmy jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej, które ma tak restrykcyjne przepisy antyaborcyjne. I tutaj już ostatnie zdanie. Dla wielu kobiet, które decydują się na aborcję, to, co mają w brzuchu, również jest dzieckiem, ale pomimo to decydują się tę ciążę przerwać z wielu powodów. Z powodów ekonomicznych, z powodów zdrowotnych, z powodów takich zwykłych, życiowych. I często ta ciąża, ta niechciana ciąża, ten pozytywny wynik testu jest takim weryfikatorem tych poglądów i okazuje się, że to, co myślę, a to, czego potrzebuję, to są czasem dwie różne rzeczy. Lęk przed zajściem w ciążę, to jest argument podnoszonym w ostatnim czasie bardzo mocno. Pani Ewo, myśli pani, że to jest argument dobry, prawdziwy? No ale moi kochani, jeżeli mamy w tej chwili coraz więcej napadów z nożem albo gwałtów i to jest poważne naruszenie prawa, ktoś kto to robi powinien zostać ukarany. No to nie legalizujemy tych przypadków dlatego, żeby było ich mniej albo żeby ktoś był zadowolony z tego powodu, że akurat tak wyraża swoje emocje. Aborcja to nie jest napaść z nożem. Przepraszam, ja pani nie przeszkadzałam. Dobrze, dobrze, tak. Proszę, niech pani skończy, pani Ewo. Pytania. Od kiedy człowiek? Powiedziała pani, że dziecko, również dziecko, nazwała pani to dzieckiem, czyli człowiek. No to człowiek ma zabezpieczenie do prawa do życia w konstytucji, w polskim prawie, a wy chcecie zmienić, bo ktoś chciałby inaczej. Prawa trzeba są przyrodzone. Prawa człowieka są przyrodzone, czyli pojawiają się w momencie narodzin, jeżeli już trzymamy się semantyki prawnej. Natomiast naprawdę to nie jest kwestia aż tak często poglądów i... od tego, które się jeszcze nie narodziło. Proszę pani. Momentem narodzenia. Zatrzymam tę dyskusję w tym momencie, bo myślę, że tu zgody nie znajdziemy i tutaj nie porozumiemy się w sprawie, a jest to kwestia światopoglądowa i jej też nie rozstrzygniemy, bo poglądy na ten temat są różne. Patrzmy na stronę prawną. Skoro tak zażarty jest konflikt wokół tej ustawy, która dopuszczałaby bez żadnych kosztów i bez żadnych powodów, bez przedstawiania żadnych powodów aborcję do 12 tygodnia ciąży, no to może rozwiązaniem tej trudnej sytuacji byłby powrót do tego, co mieliśmy przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, czyli do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który został zlikwidowany w październiku 2020 roku. Pani Ewo. Przede wszystkim, co to znaczy za darmo? To znaczy z kieszeni polskiego podatnika, czyli również z mojej kieszeni. Prawo jest zabezpieczone w konstytucji, jest zabezpieczone w ustawach i nie można jednym zarządzeniem czy wytycznymi doprowadzać do tego, że to prawo jest łamane. No, dziecko powinno być chronione, dlatego że jest człowiekiem i można przecież powierzyć je w adopcji, można się kobietą zaopiekować, a mówienie, że aborcja to jest ochrona kobiet, ochrona ich zdrowia, to jest po prostu nieprawda. Pani ja Ewo, zatrzymam pani Ewo. Tą ustawę. Zatrzymam ten wywód, bo tak jak mówiłem, tutaj zgody nie znajdziemy. Pytałem o kompromis aborcyjny sprzed października 2020 roku. Ten, który został zakończony przez Trybunał Konstytucyjny. Może powrót do tego kompromisu, który mieliśmy z lat 90. byłby sposobem na rozwiązanie konfliktu, który w tej chwili wokół aborcji mamy. Może tak, ale to jest jeszcze sprawa do dłuższej dyskusji. Natomiast Lewica dąży do aborcji na żądanie bez żadnych ograniczeń i nie mówimy o żadnym kompromisie, bo ja zresztą nigdy z nikim żadnego kompromisu nie zawierałam. Uważam, że każdy człowiek ma prawo do życia, kropka. Natomiast dyskusja o szczególnych sytuacjach życiowych, no to jest pewien chwyt, który bardzo często... No jest nie do końca wyjaśniony, nie do końca zrozumiany. Zawsze uważaliśmy, że człowieka chorego należy leczyć, należy mu pomóc za wszelką cenę, a są różne sytuacje życiowe, kiedy no, na przykład trzeba ratować życie matki. Nie ma innego wyjścia, tylko trzeba ją rozdzielić z dzieckiem, chociaż to dziecko nie ma szansy na przeżycie. No dobrze, a ciąża z gwałtu? Ciąża z gwałtu to jest dobijanie kobiety z tego powodu, że ktoś ją zgwałcił. Znam kobiety, które urodziły takie dzieci, które później absolutnie były z tego powodu zadowolone. Znam kobiety, które oddały to dziecko do adopcji. Znam kobiety, które czuły się po prostu skrzywdzone po raz drugi, ponieważ one nazywają aborcję powtórnym gwałtem. Pani Natalio, a pani? Jaki jest pani stosunek do tego kompromisu, który zawarliśmy w latach 90. i który przez tyle lat się utrzymywał? On się utrzymywał pozornie, bo tak naprawdę i sprawy sądowe, które Polska przegrała przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ale też i rzeczywistość aborcyjna. Ja sama miałam aborcję za czasu tego kompromisu aborcyjnego, tak zwanego, i miałam ją dlatego, że nie chciałam być w ciąży, nie łapałam się na tę ustawę. te przepisy nie działały. One były o wiele bardziej restrykcyjne w swoich przepisach, w swojej praktyce niż w przepisach. I pamiętamy kobietę skrzywdzoną przez doktora Hazana, który ją oszukał, zataił przed nią choroby płodu. Pamiętamy Agatę Lamczak, zresztą parę dni temu była 20-lecie rocznicy jej śmierci. Również zmarła, dlatego że była w ciąży i nie udzielono jej pomocy. Więc musimy też bardzo krytycznie spojrzeć na to prawo, które funkcjonowało do października 2020. Ono nie działało, ono było bardzo restrykcyjne, ono powodowało krzywdy i one przede wszystkim wprowadzało też chaos informacyjny. Mnóstwo kobiet nie wiedziało, co jest legalne, co nie. W związku z tym szukały aborcji poza systemem ochrony zdrowia, a nawet jeżeli próbowały znaleźć taką aborcję w szpitalach, właśnie na przykład w przypadku gwałtu, to były z tych szpitali wyrzucane bez żadnej instrukcji, co robić dalej. W związku z tym potrzebujemy rozwiązań prawnych, które rzeczywiście nam te sytuacje rozwiążą, bo w tym momencie my tak naprawdę robimy aborcję, ale poza systemem ochrony zdrowia i nie wiemy de facto, ile jej jest, kto ją robi, a to jest część publicznej ochrony zdrowia w większości krajów na świecie. To jest najczęstszy zabieg w ginekologii. To nie jest ta demagogia, o której mogliśmy usłyszeć od mojej kontrrozmówczyni. O krótką ocenę, panie, poproszę działań polityków. Mam wrażenie, że oni w tej chwili trochę umyli ręce, a powinni konflikt chcieć rozwiązać w jedną lub w drugą stronę, bez względu na to, jakie są ich poglądy. Ja niestety uważam, że pan Donald Tusk jakby chciał, to by załatwił tę sprawę. Mam takie poczucie, że nie ma tej woli politycznej, niestety, aż tak silnej, bo akurat przy aborcji się nie udaje. Mam też takie poczucie, że rzeczywiście musimy poczekać na nowego prezydenta, który no być może, mam nadzieję, podpisze. Jestem też przekonana, że aborcja będzie bardzo ważnym tematem w kampanii prezydenckiej. Podobnie zresztą jak w Stanach Zjednoczonych. To jest temat, który teraz interesuje kobiety. To jest temat, który jest codziennie też przez media jakoś rozpowszechniany. I myślę, że powinnyśmy oczekiwać od kandydatów w prezydenckich wyborach jasnej deklaracji, co zrobią z ustawą. To jeszcze panią Ewę poproszę o ocenę polityków, czyli tego, jak oni działają w tej sprawie. Czy to jest zadowalające dla pani? Politycy powinni przestrzegać przede wszystkim polskiej konstytucji, która mówi o prawie człowieka do życia. Jeśli to jest dziecko, jeśli to jest człowiek, to obowiązuje zapis w konstytucji. W konstytucji nie ma definicji życia, odpoczęcia. Ale muszę prostować kłamstwa. Jeżeli polityk, przepraszam, ale to tak nie możemy rozmawiać. Jeżeli polityk łamie to, czego oczekuje społeczeństwo, a widać, że społeczeństwo aborcji na żądanie sobie nie życzy, to potwierdzają badania CBOS-u, no to w tym momencie zaczyna się zastanawiać, no bo polityk ma sumienie, w związku z tym nie chce i prawa łamać, i wprowadzać ustawy zgodne z konstytucją. No i dzięki temu tych polityków mamy na tyle dużo, że próba zrobienia bezkarności była przegrana przez tamtą waszą stronę. Pani Ewo, musimy niestety skończyć, bo kończy nam się czas naszej audycji. Ja tylko jeszcze doczytam dwa rozdziały z tego sondażu, który został przeprowadzony. 46% badanych poszłoby do tego referendum i zagłosowało za tym, by aborcja była dozwolona do 12 tygodnia ciąży bez żadnych ograniczeń, a 21% opowiada się za powrotem do tego kompromisu aborcyjnego, który mieliśmy do października 2020 roku. Pani Natalia Broniarczyk, działaczka na rzecz destygmatyzacji aborcji, i Ewa Kowalewska z Forum Kobiet Polskich były moimi gościniami dziś w Pulsie Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy też Ernestowi Zazuniowi. Zapraszamy do reklamy. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, kinowy dźwięk Dolby Atmos. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny.